राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम वंदे नंदात्मजाताय पुत्रवीत्रीय प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्रीभूषितकरावनीषदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपायविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्समाम् न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः आपने मंदरी बात फरमा लिखा है कि संतों का प्रेम कैसे मिले। संतों आगे बढ़ा दूसरा पूछूं और लिखियो। जैसे जब करते हैं भगवान को याद करते हैं तो माला फेरते हैं, तो माला फेरने का मतलब इसके पीछे कोई विज्ञान है क्या? माला हाथ में ऐसे ही फेरे या माला का कोई विज्ञान क्या है? फरमाओ। देखो हाथ में तीर लेने का असर पड़ता है, लाठ याद आया माला रखनी है जो अच्छी है। 108 मणिया क्यों माला? माला में 108 मणके क्यों है? 108 भाई मेरे जन्म बैठते है तो भगवान सागर ने मुंड मारा है कहता इतना जन्म होया है अमर गए अमर हो गई। दूसरी एक सवाल है नक्षत्र देता है 27 देता है 108 है ज्योतिष में अक्षर 108 ही है। कोई ना नाम का दो जिस नाम दे उसी नाम होगा। तुझे चला सुने लील लील भरने आई हुई करेगा यार। भाई देखो अरे बात बताऊ तारे साधन की कोई बात में तो आप पूछो ये मैं तो परेशान भाई परेशान समझ जाए बस उसको सहना देना समय जवान मेरे पास कर दूंगा नहीं बता सको तो फैल कर दोगे क्या फायदा फैल कर तो फायदा नहीं पास कर तो फायदा। आपके हाथ कहता हो तो वो प्रश्न पूछो दूसरों को भी फायदा हो। इतने आदमियों का जन्म खर्च होगा समय खर्च होता है इस वास्ते मार्मिक बात पूछो मतलब क्या हो जानने क्या हो नहीं जानना हूँ क्या भाई जानना हूँ क्या फायदा नहीं जानू क्या तुम हमारे यहाँ इकट्ठे हुए है नमस्ते के लिए नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए। ये सभा और तरह की है अब तमसा कथा में कथा कथा लादी हुई ये राजी करने के लिए नहीं है ये जीव का कल्याण करने के लिए है। तो कल्याण की कोई बात हो उसमें आपका मन अटकता हो ठीक नहीं हो तो वो बात पूछो जो सबके फायदा होगा समय खराब मत करो, बोलो। तो एक प्रश्न है जो व्यक्तिगत पूछ ले रहे, एक तो विजय कुमार जी करके लिखा है, दो एक प्रश्न ऐसे जो व्यक्तिगत पूछ ले आपसे अंदर मिलके, ये तो शाम को मिलके पूछ सकते हैं करीबन 5:15-5:30, और एक बहन है वो कल सुबह 11 बजे पूछ सकती है। आप मर्जी बात, मारे मरे से एक ही बात है, परमात्मा प्रवृत्ति करना सबसे सुगम है। जितने काम करो संसार ये सब सुगम है। एक बात है, आपके मन की चाहना होनी चाहिए बस, वो चाहना नहीं हो तो वही है, कुछ मिलना है नहीं। चाहना उतर हो बहुत जल्दी काम आता है। भीतर की चाहना के भगवत प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, प्रभु प्रेम हो, योग हो, हम ठीक हो जाएगा। योगाश्रय मया प्रयोगता विनाश्रय मन सो कल्याण योग तीन बताया, ज्ञान और कर्म और भक्ति। जिसमें भक्ति योग और ज्ञान योग और कर्म योग है, तो कर्म योग और ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। आप बात करो कहीं बुरी रहेगी चलेगी, परंतु मैं बताऊ मैं 10 बजे पूछो या नहीं पूछे ठीक है, मारे काम से मारे पोल में चला आओ। पोल में कहते बाबा जी आना राजा प्रदर्शन दे दिए, कोई कहो क्यों है ऐसे देगा, हाँ बाबा जी क्यों है कि मैं राज है क्या पैस फैस कर दो या पास कर दो, आपका फायदा ना हमारा फायदा ना दुनिया का फायदा, बाद में बात पूछो बताओ। सच्ची बात यह है भाई, परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से होती, पर दूसरी इच्छा न हो, जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है, ना धन की है ना स्त्री की है ना पुत्र की है ना मित्र की है, कोई ऐसा नहीं है, केवल भगवान कैसे मिले भगवत प्राप्ति कैसे हो, एक ही बात परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जो सब जगह परिपूर्ण है, आप जहां हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे है, आप चरण में फूल चढ़ा दो, मस्त फूल फूल चढ़ा दो, दीपक दिखा दो, आप भोजन भोग लगा दो, मस्त भी आई है, चरण भी आई है, मुख भी आई है, नेत्र भी आई है, केवल आपकी इच्छा चाहिए ऐसे जागृति ऐसे हो, ऐसे जागरूक हो संसार ऐसे मिटाने से, संसार ऐसे मिटे फायदा कुछ नहीं होगा। ऐसा लाखों मिलेगा मिल जाएगा, पर धन की बातें की है घर की भूख न जाए, घर की भूख तो चल जावे जो धन आते आए, वो लग बती है कौन बती है ऐसी बात है, कौन बताए आप बिगड़े हो बैठा जयराम जी हो गया मधुबर धूप पैदा तेरी है थे का ही मतलब हुए हो मेरा उद्धार कैसे हो मेरा कल्याण कैसे हो आप देखो उलाना नहीं थे उलाना नहीं देता हूँ बात करता हूँ आप मैं दो चार पांच दस भी ऐसे नहीं दू बना देता होती गले में बैठते हो घर में इधर बैठते हो जहां में भाई लोग बड़ा में चले जाओ एकांत में बैठते हो जरूर फायदा होगा ही अरे बिजनेस सर में कोई बीड़ी पी है कोई सत्संग है ठीक तो है व्यसन व्यसन ठीक तो है वो ये व्यसन भी बोलो यार सत्संग का व्यसन हो जाए तो भी फायदा है तत्परता से लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जो मंत्र हो अच्छा लगे उसे जब मैं लग जाओ हे नाथ आप सब गुरु नहीं हे नाथ मैं गुरु नहीं एक माला में चार पांच सात बार कह दो एक माला पूरी में हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ करके देखो फिर क्या सो रहा बताओ एक बार में मारा पांच बार सात बार दो तीन मिनट आपस में हे नाथ काम करोगे आप में प्रेम कैसे हो सिद्ध सिद्ध साधन है बोले क्या कर सकते हैं मैं राम राम राम राम राम राम हे नाथ आप में प्रेम कैसे हो राम राम राम राम राम राम हे नाथ आप में प्रेम कैसे हो राम राम राम राम राम राम हे नाथ प्रेम कैसे हो आप कैसे देखो क्या कठिन है बताओ याद रहना यार तो जगह सारा याद रहता है पर सारा नहीं हो तो अच्छी बात है मैं कहूं कि नीलगन जरा बड़ा कठिन है मेरे कई वर्ष हो गए अभी तक गया नहीं जना बड़ा कठिन है ठीक है बहुत कठिन है सुख मदद चले जाते सुख मदद चले जाते ही नहीं बड़ा कठिन है काम तब बेचारी को भी जाना मेरे को किन्दु से सात मील है बड़ा कठिन है इतना बरसों से यहाँ रहते हैं धीरे धीरे तो नहीं गए बहुत कठिन बहुत कठिन बात कठिन भगवान का मिलना बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है यह बात तो है सच्चे हृदय में ले जाओ सब ठीक हो जाए जाने की इच्छा हो तो इतना जागृत हो संसार से छोड़ो क्योंकि संसार तो छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा क्या शरीर को साथ रह सकते हो अरे क्या भगवान को अलग कर रहे हो शरीर को संसार को साथ रख लेते हो क्या अरे परमात्मा को दूर कर सकते हो क्या सबके साथ में सर्व सामिष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय बड़े सुगम नीलकंठ जाना बड़ा कठिन है इतना वर्ष हुआ बड़ा कठिन काम है बड़ा कठिन कठिन है, बताई नहीं गया समय मिल जाएगा, रुपये मिल जाएगा, लघुपति हो जाओगे, अरे भगवान मिल जाए जरूर, साथ में है आपके भीतर में, ईश्वर सर्व होता नाम हृदय से अंतिष्ट सब प्राणियों के भीतर रहते हैं, पसा पूरा सही प्राणी ईश्वर तो भी है सब कहते मैं सर्वेष्टा मेरे सन्निवेष्टा ईश्वर सर्वभूतारा मेरे देश अंतिष्ट थे। यह बात है भाई अपने काम क्या सहना भीतर बन जाए भगवान जी तो शक्ति कोई चीज है ही नहीं जहाँ सा माने माने मांग किया सत्य अंदर तृण तृण अंदर जल तृण तब मैं जानी राम गरीब निवास आप रतन देखो ही ना तो जी जाओगे मैं आधे पानी देखो जो तो बहुत घर जाओ महाराज जल गए नवा पड़े गंगा जी ना पड़ेगा स्वर बैठे कहीं मजा लगेगा ये तो स्वस्थ है स्वास्थ स्वस्थ भगवान रहने गए शहर में जरूरत नहीं भगवान है केवल बात में है जवाब दे।